komşu komşu komşu komşu komşu. Hadi gel gidelim pazara komşu. Alalım lahana kuralım turşu. Turşu turşu turşu turşu turşu turşu turşu turşu. Gel otur yanıma yiyelim turşu. Sonra da suyunu içelim komşu. Erik turşusu, biber turşusu, kekik turşusu, kelek turşusu. Konuşun havucu çok lezzetli doğrusu. Ama benim favorim salatalık turşusu. Fasulye, domates, kelen turşusu. Brokoli, karnabahar turşusu. Doyamam tadına kıtır kıtır dişlerim. Bir hoş oluyor içim, kamaşıyor dişlerim. Komşu komşu komşu komşu komşu komşu komşu komşu. Hadi gel gidelim pazara komşu. Alalım lahana kuralım turşu. Turşu turşu turşu turşu turşu turşu turşu turşu. Gel otur yanıma yiyelim turşu. Sonra da suyunu içelim komşu. Hıppır hıppır turşu, şıppır şıppır turşu. Kıtır kıtır turşu, lıkır lıkır turşu. Hıppır hıppır turşu, şıppır şıppır turşu. Kıtır kıtır turşu, lıkır lıkır turşu. Komşu komşu komşu komşu komşu komşu komşu komşu. Hadi gel gidelim pazara komşu. Alalım lahana kuralım turşu. Turşu turşu turşu turşu turşu turşu turşu turşu. Gel otur yanıma yiyelim turşu. Sonra da suyunu içelim komşu. Doldur doldur tepeleme tepeleme. Bol bol limon bol bol sirke. Bastır bastır sıkı sıkı sıkı sıkı kapağını kapat. Vıcı vıcı vıcı vıcı hazır olsun bu kışa. Fıçı fıçı fıçı fıçı turşu. Komşu komşu komşu komşu komşu komşu komşu komşu. Hadi gel gidelim pazara komşu. Alalım lahana kuralım turşu. Turşu turşu turşu turşu turşu turşu turşu turşu. Gel otur yanıma yiyelim turşu. Sonra da suyunu içelim komşu.